час. Нарэшце завітаў да нас чаканага вяртання час. Вяртання зім, вясны вятроў, зблукання выраі дамоў, змаўчання мовы да нямых, звыгнання праўды да жывых, з нябачнасці да віднаты, з пякельных брам ахвяр святых. Прымі ж хлеб-соль з маёй рукі, час, блаславёны на вякі.